Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Czwartek, 5 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Benjamin Filip. Zarząd KOD-u zleca kontrolę wydatków stowarzyszenia. Za chwilę wrócimy do sprawy finansowania Komitetu Obrony Demokracji po prasowych doniesieniach dotyczących przelewów na konto firmy Mateusza Kijewskiego. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność na drogach. W niektórych miejscach warunki są bardzo trudne. Sanepid bierze pod lupę zimowiska. Już niedługo zaczynają się ferie. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji zapowiada audyt i wyjaśnienie informacji o wydawaniu pieniędzy ze zbiórek prowadzonych przez stowarzyszenie. Jak ujawniła Rzeczpospolita, KOD dokonał 6 przelewów na konto firmy Mateusza Kijewskiego, łącznie na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Konferencję zarządu KOD-u obserwował Karol Tokarczyk. Powiedz, jakie zapadły decyzje? Zarząd Komitetu Obrony Demokracji mówi o kontroli finansów zarówno stowarzyszenia, jak i Komitetu Społecznego, które według słów wiceprzewodniczącego KOD-u Radomira Szumełdy są osobnymi ciałami. Zwróciliśmy się do Komitetu Społecznego o to, żeby przeprowadził zewnętrzny audyt nad przepływem finansów w Komitecie Społecznym oraz do naszej komisji rewizyjnej, czyli Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji, żeby ta przeprowadziła kontrolę. Nie chcę mówić o terminach, ale chcielibyśmy to przeprowadzić możliwie jak najszybciej. Kontrola ma być prowadzona przez zewnętrzną firmę. Przedstawiciele komitetu nie wykluczają, że umowa z takim podmiotem mogłaby być podpisana już w poniedziałek. Jak ujawniła Rzeczpospolita i portal Onet, KOD dokonał na konto firmy swojego szefa przelewów na kwotę ponad 90 tysięcy złotych. Mateusz Kijowski zapewnił, że decyzje finansowe były zatwierdzane przez cały zarząd komitetu. Dziękujemy, mówił Karol Tokarczyk, a za chwilę więcej na ten temat w naszej audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejne informacje. Policja notuje w ostatnich dniach zdecydowanie więcej kolizji i wypadków. To oczywiście efekt trudnych warunków panujących na drogach. Dlatego apeluję, aby zachować rozwagę i dużą ostrożność. Pamiętajmy, że nawet jeżeli znaki pozwalają nam jechać szybciej, przede wszystkim zwracajmy uwagę na warunki, jakie panują w danym momencie. Mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. Dzisiaj do całej serii niebezpiecznych wypadków doszło na łódzkim odcinku autostrady A2. Na wniosek policji i straży pożarnej została ona zamknięta od węzła Emilia do Wartkowicz. Obecnie ruch odbywa się tam już normalnie. Od 16 stycznia uczniowie z pierwszych 5 województw rozpoczną ferie, więc już teraz sanepid bierze pod lupę miejsca, w których organizowane są zimowiska. Tylko w regionie sądeckim do tej pory zgłoszono prawie 40 turnusów dla dzieci i młodzieży, głównie w pensjonatach i domach wczasowych na terenie takich miejscowości jak Krynica Zdrój, Piwniczna Zdrój czy Muszyna. Inspektorzy będą zwracać uwagę na stan techniczny i czystość obiektów wypoczynkowych, zapowiada Anna Krzyk z nowosądeckiego sanepidu. Będziemy kontrolować czystość pokoi, czystość pomieszczeń sanitarnych, czystość bielizny pościelowej, korytarzy i wszystkich pomieszczeń, które będą udostępnione młodzieży. Gabriela Górowska, też z nowosądeckiego sanepidu, dodaje, że kontrolą zostaną objęte również miejsca, gdzie będą przygotowywane posiłki dla dzieci. Będziemy kontrolować czystość pomieszczeń kuchennych, stan zdrowia personelu, warunki przechowywania żywności, bo w momencie, kiedy jest bałagan, czy też jest brudno w pomieszczeniu stołówki, to wszystko rzutuje później na jakość tych potraw, które dzieci dostają na talerz. A to może spowodować dolegliwości żołądkowe albo nawet zatrucie pokarmowe. Kolejny zamach terrorystyczny w Turcji w wyniku eksplozji samochodu pułapki przed gmachem sądu w Izmirze w zachodniej części kraju. Rannych zostało 10 osób, zginął policjant i pracownik sądu. Według agencji Anatolia doszło też do strzelaniny policji z 3 napastnikami. 2 z nich zostało zabitych, 3 jest poszukiwany. Przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie ma być głównym tematem nieformalnego szczytu, który odbędzie się 3 lutego. Nie weźmie w nim udziału premier Wielkiej Brytanii. O szczegółach Beata Płomecka. To będzie 3 szczyt z udziałem przywódców 27 krajów od czasu czerwcowego referendum na Wyspach, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii. Pierwsze spotkanie zorganizowano w połowie września w Bratysławie. Wtedy Unia Europejska rozpoczęła oficjalnie dyskusję o przyszłości i ewentualnych reformach. To spotkanie, zgodnie z oczekiwaniami, nie przyniosło konkretnych rozwiązań. To była bardziej manifestacja jedności i przygotowanie do przyszłych decyzji. Na Malcie mają już być dyskutowane pomysły na zreformowanie wspólnoty. Jednym z tematów może być powracająca co jakiś czas propozycja zmian traktatowych, choć wielkiego apetytu na takie zmiany w Unii Europejskiej nie ma. Kolejne spotkanie 27 planowane jest 25 marca w Rzymie w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską. Beata Płomecka, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Kolejne w skrócie o 16.30. Zapraszam. No

Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a zaczniemy od sprawy Mateusza Kijowskiego, o którym Onet napisał, że przelewał pieniądze ze zbiórek KODU na konta swojej firmy, która odpowiadała za strony internetowe KODU. Nigdy nie dotknąłem żadnych pieniędzy ani ze zbiórek. Na pewno było to mocno niefortunne. Działo się to w sytuacji bardzo dynamicznego rozwoju organizacji, kiedy różne decyzje były podejmowane w trybie natychmiastowym niemalże. O całej sprawie już za chwilę, tym zaczniemy audycję popołudniową. Część Państwa zapewne słucha radia w domu na zwolnieniu lekarskim, bo grypa i inne takie szaleją. W popołudniowej audycji zapytamy dziś o lekarstwa domowej roboty. Jak gardło boli, to cebula zeszklona na noc przyłożyć, taki okład zrobić, to też jest bardzo skuteczne. Cebula, czosnek, miód i inne mikstury. Do babcinej apteczki zajrzymy za kwadrans, jeżeli mają Państwo swój domowy patent, skuteczny 22 i 7 trójek. Albo zd3@polskieradio.pl. Naszym gościem będzie dziś także dr Paweł Grzesiowski. O specyfice tegorocznej grypy porozmawiamy w trzeciej godzinie audycji, a szczyt zachorowań przed nami i już wiadomo, że prawdopodobnie w tym roku padnie rekord. Opowiemy także o Amerykanach, którzy są tuż, ich czołgi i ciężki sprzęt dopływają do Niemiec i za chwilę na lawetach pojadą do Polski, tak więc będą lada dzień. Kilka tygodni przed przybyciem tych transportów z czołgami do też portów niemieckich przypłynął okręt, na pokładzie którego było ponad 600 kontenerów wypełnionych amunicją. Żeby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było znowu czekać kilka tygodni na przerzut tych bardzo ciężkich kontenerów drogą morską, tylko żeby one znajdowały się tu już u nas w Europie i żeby można było swobodnie z nich korzystać. Fire. Szczegóły za godzinę. Kto chce, niech wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy, ale Facebook stworzył algorytm, który podobno wylicza na przykład, czy i kiedy znajdziemy partnera i czy i kiedy się rozejdziemy. Algorytmy, o których mówimy, bazują na bardzo dużych zbiorach danych. To nie jest tak, że taki algorytm sobie siedzi i o, Jurek. Przypatrzmy się Jurkowi, on mi wygląda na takiego człowieka, który się na wiosnę zakocha. No nie, statystyka. O. Co Facebook wie o Jurku i czy wie tyle, żeby powiedzieć, kiedy Jurek znajdzie dziewczynę i jakiej dziewczyny powinien szukać. O tym za pół godziny. Bohaterami reportażu będą Ola i Sławek, którzy zanim się pobrali, postanowili w intencji miłości i otwierania się na innych przemierzyć trasę z gór i z nadmorza do Łodzi. Ona szła pieszo z Ustki, on z Zakopanego. Ja zwykle starałam się już na samym początku, w momencie, kiedy pytałam, mówić, że idę na swój ślub. I czy mogę przenocować u Państwa? No oczywiście, że byli w szoku. Pamiętam reakcję. Akurat weszłam na podwórko i na podwórku był akurat gospodarz i zapytałam go i on tak naprawdę w szoku był, ale niech Pani poczeka, ja pójdę zapytam żony. I tak słyszę tylko z domu, co? Taki pomysł mieli Ola i Sławek, bohaterowie reportażu Idę do Ciebie. Reportaż Romy Leszczyńskiej o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. O, Mariusz. Dzień dobry. Już za chwilę o sprawie Mateusza Kijowskiego i pieniędzy KODU, bo Mariusz był dziś na konferencji, na której lider KODU tłumaczył się. Próbował się tłumaczyć, tak. your mother's cigarettes. Meant I got to touch her hand, and my heart that you forced it in again wasn't built to beat that way. There on the sand, growing both arms around the world, a world that doesn't even know how much it needs this little girl. It's so good to be magnificent. To grupa Elbow, angielski zespół. 17 minut prawie po 16. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Ponad 90 tysięcy złotych. Tyle według medialnych doniesień Komitet Obrony Demokracji zapłacił za usługi informatyczne i nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że faktury zostały wystawione na firmę lidera kodu Mateusza Kijowskiego. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Założyciel Komitetu Obrony Demokracji starał się dziś wyjaśnić całą sprawę i co powiedział dziennikarzom. No, Mateusz Kijowski przyznał, że cała sprawa jest, i tu cytat, niefortunna, ale zapewnił, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, a wszystkie transakcje i przelewy są odpowiednio udokumentowane. Lider kodu tłumaczył też, że za zamieszanie wynika głównie z jego sytuacji finansowej oraz braku doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu działalność. Nigdy osobiście nie zajmowałem się finansami kodu. Ja nigdy nie dotknąłem żadnych pieniędzy. Myślę, że na pewno było to mocno niefortunne. Jak Państwo wiecie, mam trudną sytuację finansową od dawna. Nie byłbym w stanie, oprócz zaangażowania czasowego, jeszcze pokrywać finansowej strony działalności kodu. Nie widziałem konfliktu interesów wtedy, kiedy to organizowałem. Ja założyłem domenę, ja założyłem stronę, ja to wszystko zacząłem organizować. Natomiast oczywiście, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, widzę, że nie było to zręczne, tak? Co najmniej. Co ciekawe, Kijowski stwierdził też, że te 90 tysięcy złotych to niewielka część budżetu kodu. Czyli samych pieniędzy zebranych do puszek było ponad 1,5 miliona. Komitet Obrony Demokracji jest ogromną organizacją, ogromnym ruchem społecznym. Organizacja chociażby jednego marszu może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie jest to tak, że to były jakby decydujące pieniądze. Sprawę, czego można się było spodziewać, mocno krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Według rzeczniczki partii Beaty Mazurek, cała opozycja powinna poważnie zastanowić się nad dalszą współpracą z KOD-em. Zadajemy pytanie zarówno Nowoczesnej, jak i Platformie Obywatelskiej, czy odcina się od tego, co robi KOD. Bo równie dobrze KOD mógłby się przekształcić w KOD S.A., czyli spółkę akcyjną, która by prowadziła działalność gospodarczą. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie pana Kijowskiego i wydatkowania pieniędzy, ponieważ to były pieniądze, które by były dawane do puszek przez zwolenników KOD-u. Gdyby to było prywatne pieniądze pana Kijowskiego, przypuszczam, że nikt z Państwa by się tym nie interesował, więc to jest pytanie do opozycji, czy rzeczywiście wzajemnie chcą siebie firmować. Suchej nitki na Mateuszu Kijowskim nie zostawia też wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Partie, które jednak reprezentowane są w parlamencie, powinny zachować jakąś powagę i postępować rozsądnie. Nas zdecydowanie odetną się od inicjatywy, która teraz może się nazywać Komitet Wolna Faktura i który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem, które tak się teraz kompromituje. Opozycja trzyma jednak stronę Mateusza Kijowskiego. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej radzi politykom PiSu, by ci pilnowali porządku w swoim otoczeniu. Niedobrą praktyką byłoby, gdyby politycy oceniali gospodarkę finansową innej organizacji. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość zaraz gorąco atakuje Mateusza Kijowskiego, bo Mateusz Kijowski jest dla nich jednym z czołowych wrogów, bo potrafi mobilizować ludzi przeciwko złej władzy pisowskiej. Ale ja do polityków Prawa i Sprawiedliwości raczej bym zaapelował, żeby oni sprawdzili, jak różnego rodzaju podmioty gospodarcze zarabiają na pieniądzach, które Prawo i Sprawiedliwość dostaje z budżetu. Wsparcie dla założyciela Komitetu Obrony Demokracji deklaruje też lider Nowoczesnej Ryszard Petru, który podkreśla raz jeszcze, że Mateusz Kijowski nie złamał prawa. Sytuacja, w której znalazł się Mateusz Kijowski, jest, jak rozumiem, poprawna prawnie, nie poprawna etycznie. Oczekiwam od Mateusza Kijowskiego teraz wyjaśnień i oczyszczenia się z tej sytuacji. Jest ona na pewno niezręczna dla niego. Rozumiem, że były faktury. Mateusz Kijawski pewnie tak wytłumaczy, że Polacy zrozumieli, i przekonać nie tylko Polaków, ale również członków KOD-u. A przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna deklaruje nawet, że będzie trzymał kciuki za to, by lider KOD-u dokładnie wyjaśnił całą sprawę. Liczę, że Mateusz Kijawski, i trzymam za niego kciuki, żeby w sposób taki otwarty, transparentny opisał i odpowiedział na pytania i wyjaśnił te wszystkie trudne dla siebie kwestie. Mateusz Kijawski na konferencji prasowej stwierdził też, że media nieprzypadkowo ujawniły całą sprawę właśnie teraz. Jego zdaniem ma to związek ze zbliżającymi się wyborami władz Komitetu Obrony Demokracji. Mariusz Krzemiński był dziś na konferencji prasowej Mateusza Kijawskiego i zbierał informacje i komentarze do całej sprawy. Nowy rok lepiej dla Prawa i Sprawiedliwości zacząć się nie mógł. Jarosław Kaczyński właściwie może spokojnie siedzieć sobie w fotelu, a interes sam się kręci, bo mamy dopiero 5 stycznia, czyli 5 dzień tego roku, a Prawo i Sprawiedliwość w Lidze Mistrzów prowadzi już 2-0. Pierwszą bramkę samobójczą strzelił Ryszard Petru i teraz druga bramka samobójcza Mateusza Kijawskiego. Salut en la peau sur la plage, je me la joue melo. 5 stycznia, dopiero jutro, 6 króli. Des matelots. Où es-tu mon alter? Où es-tu mon ego? Moi t'étais ma mère, mon père, mon rendez-vous. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules. O tym liderze KOD-u i tych pieniądzach. I tak się zastanawiam, czy jakby gościu przepuścił te pieniądze przez 3 inne firmy, to by dziennikarze mu dali spokój i by do tego nie doszli. By było wszystko legalnie. A tak to jak facet zrobił jakąś rzecz dla KOD-u, czyli założył im stronę, prowadził to i tak dalej. Przecież ten człowiek musi coś jeść, jego pracownicy muszą coś jeść, firma musi płacić jakieś podatki. Ja nie widzę w tym nic złego, że gościu wziął pieniądze za dobrze wykonaną pracę. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Polacy bardzo lubią leki, to wiemy. Połykamy je zwłaszcza wtedy, gdy coś zaczyna nas brać, czyli teraz z pewnością, bo sezon grypowy zbliża się wielkimi krokami, szczyt sezonu. Zanim jednak wchłoniemy kolejną gigantyczną garść chemicznych farmaceutyków, spróbujmy pomóc sobie tak, jak robiły to nasze babcie. Niektórzy to wiedzą, na niektórych to działa. Wnuczka jest w ciąży, nie może brać leków, a była teraz przeziębiona. Zadzwoniła do mnie, babciu, co? To powiedziałam i o cebuli, płukaniu gardła i czosnek jest dobry, drobniutko pokroić na kolację. Ale co, zjeść to z chlebem, no, tak? Na żywca? No na żywca, ale tak drobniutko albo rozgniecione, no to nie przeszkadza. Mieszkałam we Włoszech wiele lat i tam oczywiście też starsi ludzie mają swoje ciekawe metody. I o ile u nas pije się mleko z masłem i miodem, to tam pewien starszy pan polecił mi napicie się gorącego mleka z łyżką whisky i z miodem. To wszystko się miesza? Razem mieszam. Ogólnie rzecz biorąc, smakowało mi to jak gorący deser i na następny dzień byłam zdrowa. Co pan robi, zanim pan przyjdzie do lekarza? Jak pan ratuje siebie? Widzę, że ma pan dziecko, to na pewno pan wie. Ja wszystko, co można bez recepty, to wtedy zaczynam jeść. A takie jak babcine sposoby? Herbata, miód i cytryna. Na katarek inhalację robimy z soli, żeby to rozrzeć. Soli fizjologiczne. Bardzo lubi robić inhalację. Nie ma problemu. Ale nie chodzi też na szkole. Maseczka i wszystko ładnie się inhaluje. Nie nad wodą, nad garnkiem, tylko takie bardziej bezpieczne. Przede wszystkim powinniśmy nawodnić dziecko, napoić, nie zmuszać do jedzenia. Pediatra dr Marek Pleskot. Mamy się martwią, że dziecko nie chce jeść, a dziecko nie chce jeść, bo to jest naturalny mechanizm obrony. Organizm sobie myśli mądrze, lepiej wykorzystać tą energię na zwalczanie choroby niż na trawienie. Tak samo nie należy powstrzymywać kaszlu, wręcz przeciwnie, jeżeli jest kaszel wilgotny, należy zachęcać dziecko do odkasływania. Mleko, masło, czosnek. Gorące mleko się piło z masełkiem i nie było takich chorób jak w tej chwili. Syrop z cebuli, czyli cebula z miodem. Dawniej nam rodzice coś takiego robili, ja pamiętam. A, chrzan też podobno jest dobry. Świeży, starty imbir czy herbatka z imbirem. Gardło, dopłukać solą z kropelką jodyny. A może bańki umie pani stawiać? Umiem. Ocipin nawet nie spirytus, ale denaturato na spodek. Na patyku okręcony taki tampon, żeby troszeczkę umoczyć, do bańki włożyć. Zapalić przede wszystkim. No tak, i się przykłada do ciała. Przedtem trzeba ciało troszeczkę nasmarować. Podobno bańki wracają do łask. Są takie nowoczesne? Tak, tak, to prawda. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po alternatywne metody. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Albo to są chińskie tak zwane bańki akupunkturowe, czyli to są gumowe bańki po prostu, albo szklane, tylko bez zapalania. Jest strzykawka, zasysa się powietrze tą strzykawką i próżniowo. Pożaru z nich nie będzie, na pewno. Pożaru nie będzie, nic się palić nie będzie. Czy na przykład tam jest jakaś ulotka? W jakie miejsca można stawiać? Bo nie w każdym miejscu na plecach. Są miejsca, które omijamy, na przykład okolice serca, gdzie nie wolno. Trzeba zrobić to umiejętnie. Niektórzy producenci dołączają takie instrukcje, gdzie można, nie można. Powinny to robić osoby, które jednak potrafią. Na noc, jak gardło boli, to cebula zeszklona na noc. Przyłożyć, taki okład zrobić, to też jest bardzo skuteczne. To skąd pani zna te metody? Mama pani stosowała? Człowiek tyle lat przeżył, to słyszał, a poza tym porady babci kupiłem. Babcia się wykształciła, no tak. I wnuki teraz mają pożytek. No tak. O domowe sposoby na choroby różne, przeziębieniowe, pytała Ewa Dudzińska. To były sposoby babcina, jeszcze dziś porozmawiamy także z lekarzem. Dr Paweł Grzesiowski będzie moim gościem o 18.35 i porozmawiamy wtedy o specyfice tegorocznej grypy, bo wchodzimy właśnie w szczyt zachorowań, co pewnie niektórzy z państwa czują na własnej skórze. 28 minut po 16. To Trójka, grupa The Kills. I'm redaktor prowadzący powiedział, że jutro jest 6 króli. Nie chciałbym być złośliwy, ale mógłby chociaż 4 wymienić. To był cytat, drogi słuchaczu, i szczerze mówiąc, nie wiem, jakich króli Klasek miał na myśli, mówiąc o święcie 6 króli. Nie wiem nawet, czy to byliby, ta pozostała trójka, to byliby władcy krajowi, znaczy polscy, czy zagraniczni. 22 i 7 trójek, minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Kontynuacja posiedzenia obrad sali kolumnowej była zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu. Tak twierdzą trzej eksperci, którzy przygotowali opinię w tej sprawie. Opublikowało je właśnie biuro prasowe Kancelarii Sejmu. 16 grudnia marszałek Marek Kuchciński przeniósł obrady po tym, jak opozycja zablokowała mównicę, reagując na wykluczenie z obrad posła PO Michała Szczerby. Platforma i Nowoczesna twierdzą, że posiedzenie było nielegalne, między innymi dlatego, że nie podano imiennych wyników głosowania, a ponadto w trakcie obrad marszałek zablokował wszystkie poprawki opozycji w sprawie budżetu. Wczoraj Kancelaria Sejmu opublikowała dwugodzinny zapis posiedzenia z kamery bezpieczeństwa w sali kolumnowej. Więcej na ten temat w serwisie o 17. Sprawca zamachu terrorystycznego w Berlinie, Anis Amri, był znany niemieckim władzom co najmniej pod 14 różnymi nazwiskami, informują tamtejsze służby. Tunezyjczyk 19 grudnia wjechał porwaną polską ciężarówką w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Zastrzelił polskiego kierowcę i zabił 11 uczestników jarmarku. 4 dni później zamachowca zastrzelili niedaleko Mediolanu włoscy policjanci. Turecki sąd wydał pierwszy wyrok w sprawie lipcowego puczu. Na karę dożywotniego pozbawienia wolności skazani zostali pułkownik oraz major zamieszani w próbę nieudanego zamachu stanu, podała agencja Reutera. Sąd uznał wojskowych za winnych złamania konstytucji w związku z ich rolą w próbie puczu. Skazani nie przyznali się do winy. 24 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza odebrało umowy stypendialne od marszałka województwa. Ponad 400 zł miesięcznie będą mogli przeznaczyć na zakup pomocy naukowych. Izabela Głażewska z gimnazjum w Młynarzach ma taki pomysł. Stypendium przeznaczę na drukarkę 3D, bo w tym roku realizuję projekt związany z optyką i będę wpływ fal elektromagnetycznych na organizmy żywe i będę drukowała jakieś wnętrzności. W sumie stypendia naukowe w tym roku otrzymało ponad 1100 wychowanków mazowieckich gimnazjów, szkół średnich i zawodowych. Pieniądze mają pomóc w rozwijaniu zainteresowań utalentowanej młodzieży. Zastanawiające, skoro sprawca zamachu w Berlinie był znany niemieckim służbom pod 14 nazwiskami, to pytanie, czy figurował u nich jako 14 różnych osób, czy służby wiedziały, że jedna osoba posługuje się 14 nazwiskami? Myślę, że raczej to pierwsze, czyli to nie jest takie proste. Że on funkcjonował jako 14 różnych osób. Tak, tak. Nie byli w stanie dojść po pierwsze do tego, że to jedna i ta sama osoba, po drugie rzeczywiście tam to zamieszanie informacyjne wśród służb jest spore. Sprawa naprawdę jest skomplikowana. No i finał był taki, tak, jaki wiemy, że był. Prognoza pogody. I w Niemczech, i u nas bardzo silny wiatr nad morzem i fale, które atakują brzeg bałtycki i Cofka. Wieczorem i w nocy wiatr będzie już słabnący, będzie jeszcze silny, ale już nie tak. Wieczorem i w nocy pochmurno, zimno, temperatura spadnie do minus 18 stopni na Podlasiu, do minus 13 na Podkarpaciu. W centrum będziemy mieli minus 12, na zachodzie minus 7 i wokół Zatoki Gdańskiej minus 4 stopnie. Jutro więcej rozpogodzeń, wszędzie może jeszcze przelotnie pruszyć śnieg, zdecydowanie osłabnie wiatr, silniejsze podmuchy jeszcze nad morzem, ale już nie aż tak. Temperatura od minus 14-12 stopni na wschodzie, do minus 8 w centrum, do minus 4 na zachodzie i do minus 2 w ciągu dnia na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za 1 miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za 1 miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy.

Olufar Arnalds. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, 17. Zapraszamy do Trójki. Podobno trafia nas nagle i niespodziewanie. Tymczasem jeden z portali społecznościowych stworzył algorytm na miłość. Może on obliczyć, kiedy się zakochamy, a nawet kiedy nasz związek się rozpadnie. Obliczyć można również to, że jesteśmy w ciąży, albo że w niedługim czasie się rozwiedziemy, albo że będziemy w ciąży. A wszystko dzięki danym, które tak chętnie publikujemy sami w internecie. Jest to sprawdzone na podstawie tego, czy zwiększyła nam się częstotliwość umieszczania wpisów na profilu jakiejś jednej konkretnej osoby. Krzysztof Pojawa z portalu o nowych technologiach Soft Onet. Jeśli w jakimś momencie zaczęliśmy na profilu tej osoby pisać więcej, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jesteśmy zakochani w tejże osobie i nawet ten portal społecznościowy uważa, że jest w stanie z dokładnością co do kilku dni określić, kiedy zmienimy nasz status związku na w związku. Algorytmy, o których mówimy, bazują na bardzo dużych zbiorach danych. Jerzy Łabuda, specjalista do spraw nowych technologii. To nie jest tak, że taki algorytm sobie siedzi i o, Jurek. Przypatrzmy się Jurkowi. On mi wygląda na takiego człowieka, który się tam na wiosnę zakocha, czy coś takiego. Nie, z racji tego, że Facebook ma olbrzymie zbiory danych milionów ludzi, na zasadzie statystycznej potrafi określić zachowania pewnego profilu człowieka. To nie jest oczywiście rodzaj przewidywania przeszłości, natomiast no, statystyka. W takim razie po co? Jak zwykle dla pieniędzy. Im więcej ktoś o nas wie, zwłaszcza jeżeli ten ktoś zarabia na reklamach, tym dokładniejsze reklamy może i bardziej pasujące do naszej sytuacji może nam serwować. W tym przypadku może to być reklama trochę bardziej odważnej bielizny, bądź romantycznej kolacji, bądź biżuterii na przykład. Rynek reklamowy wydawał olbrzymie sumy, żeby badać klientów, żeby rozumieć, kim jest klient, jak się zachowuje, jak do niego dotrzeć. A tutaj my sami te badania robimy, sami na sobie podsuwamy rzeczy, które kochamy, które lubimy, którymi się chcemy pochwalić. Jest taka też śmieszna historia a propos takiego profilowania. Jedna z sieci dużych handlowych, wykorzystując właśnie algorytmy zachowań swoich klientów, którzy się zapisują na jakieś promocje, z czegoś korzystają, jakiś kwestionariusz trzeba było wypełnić, żeby powiedzmy dostać jakąś zniżkę, nagle zaczęła córce jednego z klientów wysyłać ulotki reklamowe dotyczące produktów dla kobiet w ciąży. Nie, to nie była pomyłka. Parę tygodni później córka wyznała, że rzeczywiście jest w ciąży. Otóż jej zachowania konsumenckie, to co kupowała, to co oglądała na stronie internetowej tej sieci handlowej, algorytmowi pasowało do innych kobiet, które właśnie dowiedziały się, że są w ciąży i szukały określonych produktów, zachowywały się w podobny sposób. Jest takie fajne powiedzenie w Krzemowej Dolinie, że bank zaczyna więcej wiedzieć niż twoja żona o tobie. Aleksander Kwiatkowski, ekspert do spraw algobankowości. To jest fakt. W tej chwili zdolność kredytową określamy na bazie danych, które przynosimy do banku, czyli zatrudnienia, tego ile pieniędzy dostaliśmy. Natomiast banki już w tej chwili są w stanie w ramach Big Data przeanalizować, na co wydajemy pieniądze i co nas może czekać. Być może rozwód, ponieważ pewne ruchy, które na przykład dany człowiek wykonuje, jasno pokazują, no, że jest możliwy, że tak powiem, duży krach w jego zdolnościach kredytowych, no i być może trzeba z dużą ostrożnością dać mu kolejny kredyt. Z tego wynika, że przed algorytmem nie jesteśmy w stanie uciec. Poniekąd jesteśmy w stanie inteligentnie zarządzać tym, co kto o nas wie. Jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, że te informacje, które są gromadzone w darmowych serwisach, nie są w takim filozoficznym sensie darmowe, bo my płacimy swoją prywatnością za to. Czyli można uciec na przykład nie koncentrując się na jednym serwisie, tylko korzystając z różnych źródeł komunikacji. Też można bardzo inteligentnie zarządzać tym, co publikujemy. Jest mnóstwo narzędzi w sieci, które można sobie wybrać, dopasować do siebie, nie zamykać się w jednym ekosystemie. Do listy matematycznych wzorów, które mogą kształtować nasze otoczenie, może jeszcze dołączyć algorytm na tworzenie miłych wspomnień, który pomaga m.in. biurom podróży tworzyć odpowiednie reklamy wakacji. A tematem zajęła się Paulina Kozioń, że wszystko niby można obliczyć. Kto chce, niech w to wierzy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polski radio.pl. Zanim zaśpiewa Flo Morrissey, jeszcze list od pani Doroty w sprawie poprzedniej piosenki, że się pięknie, jak to pani Dorota, dziękuję za to określenie, pięknie się pan przejęzyczył. Olufar zamiast Olafur. Tak, bo to Olafur powinno być, a ja powiedziałem Olufar. Ale piosenka była piękna. To Flo Morrissey i Matthew White. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Za 9 minut godzina 17. Od maleńkiej Adamówki na Podkarpaciu po Żukowo na Pomorzu. W ponad 500 miastach i miasteczkach jutro przejdą orszaki Trzech Króli. 21 pochodów zorganizowali Polacy za granicą. W samej Warszawie aż 2 na każdym brzegu Wisły 1. Na tę okazję przygotowano aż 700 tysięcy koron dla uczestników, 350 tysięcy śpiewników i specjalną aplikację z kolędami na komórki. Czy to oznacza, że orszaki 6 stycznia mają szansę stać się w naszym kraju tradycją równie silną, co na Półwyspie Iberyjskim? W Hiszpanii to trochę inaczej wygląda. Barbara Trzeciak z zarządu Fundacji Orszaku Trzech Króli. To nie jest tak do końca ewangeliczna impreza, bo tam na przykład idziemy szkamiki, jakieś tam przebierańcy. My się staramy jednak zachować tę tradycję jasełek. Goście gospodyni, domowa mistrzyni. Ale co dla mnie, dla nas w ogóle jest bardzo ważne, to jest to, że my naprawdę zapraszamy na ten orszak wszystkich. Nie tylko chrześcijan, nie tylko ludzi wierzących, zapraszamy też niewierzących, zapraszamy ludzi różnych wyznań, po prostu spacerowiczów. Dla coraz większej ilości osób. Jolanta Skwarek, ogólnopolski koordynator orszaku. 6 stycznia to jest nie tylko Święto Objawienia Pańskiego, ale to jest też orszak Trzech Króli. To jest Krzyś, nasze 7 dziecko. Krzyś będzie małym Jezusem. Ja będę Maryją, mąż będzie świętym Józefem. Trzech synów po raz 6 będzie rycerzami, a dziewczynki jeszcze są małe, więc będą u nas oglądać w telewizji. Niech prowadzi nas gwiazda, Ja to też widzę po różnych rodzinach, które może nie biorą takiego czynnego udziału w orszaku, w sensie, że nie są aktorami, ale przychodzą na orszak i dla nich to też już jest tradycja. Orszak Trzech Króli, kojarzą Państwo? Nie kojarzę. Nie. 6 stycznia idą ulicami w koronach, wielbłądy, dzieci. Ja nie jestem stąd. To... No ja skąd kredę na drzwiach. Ja jestem z Krakowa. I nie ma w Krakowie Orszaku Trzech Króli? Nie kojarzę. Tradycja to jeżeli coś będzie dłużej niż jedno pokolenie. Socjolog kultury dr Robert Wyszyński, Uniwersytet Warszawski. 8 lat temu nie było nic. Było święto religijne, które miało wymiar indywidualny. Natomiast w wymiarze społecznym w ogóle nie istniało. Kojarzą panie, że takie owszem, się odbywa? A owszem. Zdarzyło się wziąć udział? Nie. Dlatego, że ja mam psa, z którym bardzo lubię chodzić na spacery i wolę. Po co są święta? To jest jakieś stworzenie namiastki wspólnoty właśnie robotniczej, narodowej, religijnej czy innej. Tylko żeby to było, to potrzebny jest do tego rytuał. Orszak to jest bardzo udany rytuał. Król Kacper IX odgrywany przez Kacpra Miziołka. W orszaku biorę udział od samego początku. Chodziłem do szkoły żagle nadal, uczęszczam do liceum. Wtedy byłem w szkole podstawowej, kiedy po prostu szkolenia Sołka przestały się mieścić w teatrach i musieliśmy być z nimi na ulicę. To od waszej szkoły się zaczęło? Tak. Była to wtedy jeszcze inicjatywa wewnątrzszkolna. Dopiero później przejęła to fundacja założona przez jednego z naszych nauczycieli. Spodziewali się państwo, że to wyrośnie aż na tak wielkie wydarzenie? Nigdy w życiu. Myśleliśmy, że to raczej pozostanie taką naszą szkolną tradycją. Bardzo się cieszyliśmy, że udało nam się wyjść do miasta. Po Warszawie było 9 miejscowości, łącznie z Warszawą. To było między innymi Kraków, Katowice, Gdańsk. Drugi rok jest taki, że my mamy nowych zgłoszeń około 100 rocznie. Są wypiekane szczodraki, to są takie tradycyjne bułeczki i są rozdawane uczestnikom orszaku. Tak jest na przykład w Bełchatowie i w Zamościu. W tym roku warszawski orszak rozpocznie nie kolęda Mędrcy Świata, a specjalna wersja Jezus Malusieńki z tekstem opowiadającym o losach ogarniętym i wojną Syrii. A o orszaki pytała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl.